أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين مخکنا واقعات د مختلف قومونو بیان شو دي زن الله جل جلاله د آیات کې اجمالی طور واقعا بیان هي د موسی علیه السلام د قوم واقعا بیان هي الله تعالی پرمحي او هلاک کړو مونږ کارون او فرعون او هامان او دی اهل مصر ته الله جل جلاله حضرت موسی علیه السلام او هارون علیه السلام الله به تور پیغمبر را لګی او دا دوه قسم خلکو مصر کې یو هغه خلکو چې کوم د شام نه راغلو حضرت یوسف علیه السلام اگرونو غیب کو بیا کوی کې او بیا راغې مصر کې خرج شو او بیا د هغه د وجې نه دا ټوله فیملی را لاله او دا هغه زنه د بنی اسرائیل مصر کې سیوا شه دا ګویا کې اورا غلیا خلک یعنی د مصر خپل خلک نو د شام لاګي او یو د مصر خپل خلکو کې بد بیوت وي کپتیان نو دا دوه قسم خلکو دا خلک چې کوم دا فرعون او فرعون او هامان نو دا د مصر چې کوم اصلي خلکو په هغه کېو په کېبتو کېو او فرعون بیا تاسو ته معلومه ده چې دا د مصر بکم بادشاہانو نو داغی بلکب لکه څنګه چې زمونږ کم راضی نو خپل نوم عمران خان نو امت وزیر اعظم ویلګي خپل نوم نواز شریف نو امت وزیر اعظم وای او خپل نوم مشرف نو امت سوای وزیر اعظم دغه رنګ هر ملک یو رواج دی نو په دغه مصر کې چې کم اغا بادشاہان براتل فرعون او فرعون لبسره مسمى کېدل نو دغه وخت چې کوم فرعون او بادشاہ وو نو دغه خپل نوم بل او خدای لقب دي او دا قارون چې و د اغي د خود بنی اسرائیل نه یادي کان من قوم موسی سوره قصص کې د تفصیل مکمل در شوی دی ال تک مو وضاحت کړی دی مالدار سړی او زکات نه انکار او الټه موسی علی السلام باندې بلیم لګو او بیا موسیٰ علیہ السلام اللہ از مکہ تابیک لا عوضی اللہ تعالی حلق او فرعون چیو نو دتم اللہ پیغمبران پیغمبر رو لگے موسیٰ علیہ السلام در دیر کوششو کو چی موسیٰ علیہ السلام پیدام نشی در سرہ در خوب پذریعہ در خوب لیدل شو در بادشاہ در برک دلی دلو خو او یا در مخ کی کتابون نا در پتہ لگی دلیوان خو به هر حال د کوشش شروع کړو خدایم باغی کې ناکام شو موسی علی السلام الله پیدا کړ د کور کې لوي کو بیا د سره مناظره د موسی علی السلام شوی دا هغه تیر شوی دا په صورت شعراء لسمه سپاره کې او دا غرنګ د مقابلم کړی دا ساحران امر مخه ته کړی دی صورت شعراء کې تفصیل تیر شوی دی او اتم تفصیل صورت قصص کې اوس تیر شوی دی نه مخ کې کال نمخ کې چې کوم څه تفصیل مونږ له سم د کال نه ورستو وي کال به کې جوړی دره مسکی نو سورته قصص کې اتم تفصیل د موسی علی السلام د کیسې تیر شو چې باغی باندې نور زیاتې نشي کېد مکمل تفصیل سورته هود کې هم تیر شو سلیریشته مسی پاره کې هم سره روان دي خو به هر حال دیم الله تعالی غرب او همان چې و د وزیرو خبره ځان تراله دا همان چې و د فرعون وزیرو او دا یاد ساته هر کله چې بادشاہ خرابيږي نو دا د وزیر د لاسه خرابيږي وزیر د لاسه خرابيږي او چې کله د موسی علی السلام الله پیغمبر کو نو دنه مشوره واغسته وزیر نه مشوره واغسته چې کله وزیر نه مشوره واغسته نو دا ته ګورو سه پوری ته خدای خلق ست عبادت کوي تا تربوي نو قبل پرست موسی علی السلام او منه نو خبره بتا باندې الټه شي بیا بت بل رب منی او تب عبادت کې حالانکه ته خدای استا عبادت کیږي او بیا پتا باندې خبره الټکیږي ته بت بل رب عبادت کې نو دی وجنا دی په انکار باندې محمول کو د دې حامان د وجنا اورستو براشي بیا دیو حامان دواړه حامان ته د مله بلډینګ جوړ کا جزا اسمان ته خجم صورت مومن کې براشي جزا د موسی علیہ الصلات والسلام رب وینما او خلکو ته خبر راړم خو به هر حال د دې وزیر دلسه خراب شي د دې وجه حدیث پاک کې راضي نبی علیہ الصلات والسلام فرمای چې د وزیر باره کې فرمای چې کله الله جل جلاله په یو بادشاہ باندې په امیر باندې د خیر اراده وکي الله ول بهترین وزیر ورکي کدا غنه یې رکیږي غلطي کوي او ته د دهانی کې او داغه امداد کوي او کاغه ته خبره یادې نو په هغه باندې امداد کوي او که خبره ته نه یې رشي د حق نه اړيږي نو وزیر وته یادول کوي او چې کله الله تعالی د یو سړي د هلاکت اراده وکي داغه د عمل د وجنا الله ولا نکر وزیر ورکی لکه پیران ته حمان ملو شو نو کاغه نه د حق خبره یې رینو راي ده یو دنه او کاغه ته حق یادې نو داغه امداد پینې کی بلکې الټه ولا بازه ټیم کې غلط مشوره ورکی بادشاہ له نو د دې وجنا ا د غلط سړیو پدی باندې مقرر شوی والد سړیو نو د دې د دوه جن پیرون خراب شو ولقد جاءهم موسی بالبينات الله يراغله د موسی عليه السلام په ښکارو معجزات معجزات موسی عليه السلام نه معجزات دي مخ کې تفصیل تیر شو دي باغې کې غټ مشهور معجزات شو دعا نو په هغه کې یو داو چې موسی عليه السلام بدلاس کې خود ترخ کې چمکې دبا لکه د انوار او یو باغې کې همساب چو ورته لګې نه مخام مار جوړ نور چین دهان په الله مسلط کړي ویني په او دغه رنګي مختلف سپګي په مسلط شوی او به راغلي وي او مختلف عذابونو په شکل الله تعالی موسی علی السلام ته معجزات ورکړي بهرحال تی په چکل گیر شوې به ایمان راړو د الله نه واړه او چکل به بیا اخلاص شونه بیا به ایمان را نړ فاستكبروا في الارض الله تعالی فرمای دي تکبر کو په الارض پزمکه کې د ځان ځانې د حق نه لوی وګڼو و ما كانوا سابقين الله وی نو دي سابقين وړاندې کیدونکې زمونږ نه چې زمونږ نه وړاندې شي او زمونږ د عذاب نه ځان بچ کی الله وی دا سينو نو سبقت وړاندې کیدو ته ویل کی وړاندې کیدو نه مراد دا دی چې او تختی نه زمونږ د عذاب نه ځان بچ کی اجمالی طور الله تعالی ورپسې د ټولو کومونو بیان کړي الله پرمه فکلن اخذنا بذنبه دا ټول چې کوم تذکرې تیرې شوې کسی تیرې شوې اخذنا دی مونږ نسلیو به ذنبه په ګناه د دې باندې اسې مونږ یو سړی نه نسلې الله تعالی اسې یو سړی نه رانی سي په ګناه باندې نسی او بیا دا خبره یاد ساته چې الله په کوم ګناه نسل کوي نو د ګناه مناسب هغه سي عذاب ورکړي خبره ځان تعالی الله تعالی په خپل قدرت سره دا غي په ګناه باندې عذاب ورکي خو هغه سي عذاب ورکي چې کم مناسبي او سمره عذاب پکاري چاله ډېر عذاب الله ورکړي نو پدی باندې انساني عقل کار نه کی بس الله کتلی په چې کاني را ورولي په چې هوا را واستې دا څنګه چې د چا جرم او سمره سزا ولا پکاره نو د جرم مناسبت سره مناسب عذاب او د اندازې مطابق عذاب نه کم او نه زیات خبر زين تعالی ولی الله تعالی عادل دی الله تعالی ظالم نه دی د دې وجه د جرم مطابق او د جرم عمره فمنهم من ارسلنا بازی اغه دی الله وی چې مونږ را لګلی و علیه پدی باندې حاسبا حاسب ویل کیږي تیزی هوا ته چې بالکل دا کانی را بغی او کانی رولی نو پدی باندې الله دا ستوند عذاب را واستو پدی قوم لوط باندې چې کانی به را وشتل او په دا کانو بدی لګیدل او دی په مردار دي مکه په مله ټکړې وا چېګه په مواله شی وا او دا کانی په مراوري دي ومنهم او بازی ته دینا من هغه سوتی او دا قوم عاد باندې داسې وا آی باندې هوا راغلی وا خبر ځین ترلا اغي باندې هوا عادیان هم ذکرنګي قوم لوتم علماء دی لاندې دوه داخل کړی دي یو قوم لوت او دلوت علیه السلام کوم ابل عادیان دې دواړو باندې حاسب راغلی د هوا په ذریعہ باندې ومنهم او بازي د دې قومونو نه من اغزوک دي اخذت حسها الله وی چې اونیسل اغیل رچغه نو چې راغلی و په سمودیانو باندې پرون تیر شو سمودیانو باندې چغم راغلی و زلزله راغلی و یا داسې چغه راغلی و چې د دې پزلونی زلزله راوسته یو عذابو والله ته یو ځای چغه ویل دی او بل ځای زلزله ویل دی یعنی داسې چغه و چې د دې پزلونی زلزله راوسته زلونه ولو چولوغه ختم داسې کمزوري چغه اغه نه و نو مراد د دینه سمودیان دی ومنهم او بازی من اغه سوک دی خسبنا چې خسبنا بی جار کلمون دی الارض پزمک کی نو پزمک کی الله سوک تبا کړو کارون اوس تیر شو کارون الله تعالی پزمک کی دن ساو کړو ومنهم او بازی د دینه من اغه سوک دی غرقنا الله چې مون غرق کړو نو غرق شي وی سوک دی پیرونیان الله تعالی په سمندر کی تبا خبر ځان تعالی او دا غرنګي د نوح عليه السلام قوم الله تعالی په اوبو کې اوب پراله اوبو کې الله تعالی غرق لاندې باندې په اوب شوي ناغي ګرځيو الله تعالی ورپسې اجمالی طور الله تعالی فرمای و ما کان الله ليظلمهم الله جل جلاله نه دی چې پر خپل بندگانو باندې سوګي ظلم کوي الله نه دی چې په دې ظلم کړي نه دی الله تعالی چې په دې باندې ظلم کړي ولې زکد الله تعالی عدل ثابت ته په ټول قران او احادیث سره الله تعالی ظلم نه کوي یو هو الله تعالی عادل دی او عادل ذات ظلم نه کوي اودم ذات الله تعالی کامل غنی دی یو سړی چې بل وخینو د سره پاره وخی چې سپایده دی واخلي خبر ځان ته لګنه سپایده دی واخلي سمال تی پادشي سجیدات تی پادشي بل چې سړی تباکې نو د سغرز د پاره تباکې به غرض نه تباکی نو دا الله تعالی کامل غنا ثابت دا الله تعالی کامل غنی دی الله تعالی د اس شی نه استفاده نه کوي اس شی الله خپل پیدا لنده پیدا کړي خبر ځم تعالی که الله تعالی یو شی نه پیدا حاصلې مطلب دا دی دا الله په ذات کې نقصان موجود دی حالانکه د نقصان الله تعالی سره پاک دی یو الله عادل دی بل الله د اس شی نه پیدا نه حاصلې بل الله تعالی مستقل غنی دی او بلک الله تعالی ځان نه دی کومونو نه سپاتې کول ځان د پره مطلب دا دی چې د الله په ذات کې نقصان موجود دی حالانکه الله د نقصان نسره فاک دی نو الله تعالی په دې باندې ظلم نه دی کړی نو ظلم په چا کړی الله فرمایي ولکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دی په خپل ځانونو په خپل ظلم کړی نو تاسو ته ما بار بار د ظلم معنا کړی ظلم دی ته وین چې یو حق راوالی او بل ته ورکی زیاتې وکی زیاتی ته زیاتې دي ته وای چې د یو کس حق منکه نو دوی څه زیاتې وو دوی دا زیاتې وو الله تعالی انسانان او جنات د خپل عبادت لپاره پیدا کړ نو انسانیت څه لپاره پیدا ده د الله د عبادت لپاره او ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نو دوی ظلم څه وکړو دوی د خپل نفسونه چې د کم شی لپاره الله پیدا کړی او کم کاري پکارو نو دا اغه نه د نفسونه منکړو او پس کې استعمال کړو دا اغه ذات الټه پنا پرمانه کې استعمال کړ او د بل چا عبادت د بوتانو عبادت چا شروع کو چا د ونو عبادت شروع کو چا د ستورو عبادت پیژو چا د سه عبادت شروع کو د چې کم شی د پر الله نفسونه پیدا کړو دا غې نه من کړو او چې کم شی د پر پیدا نو هغه کې استعمال کړو نو ظلم نور څه شي دغه کې ته ظلم وي چې یو حق راواله بلته وي قاضي ظلم وکړ دوه ورشي یو په حق یې پیسې استعمال کړي یو پنا حق یې پیسې استعمال کی نو قاضي او بادشاہ د حق راوالی دته ورک خلک کوئی ظلم یو کو نو ته ظلم دا وکړو چې الله دوی د صد پر پیدا کړو خپل نفسونه دا غینه من کړو او بل ځای کې خپل نفسونه استعمال کړو وسره وسره د الله نه پرمانیم شو او خپل ځانونو باندې شو ظلم شو پس الله تعالی او عذاب ورک ولیکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن و دی خپل ځانونو باندې ظلم کوونکی وقارون الله ويمن هلاکل کارون او فرعون او حامان یا یاد ک کارون او فرعون او حامان ولقد جاءهم تحقيق سر راغله د موسی علی السلام بالبينات پوازه معجزات سر فاستكبروا في الارض ذلوي وكلبزمک کی وما كانوا ونودي سابقین الله یولاند کی دن کی زمون نه بچ کی دن کی د عذاب زمون نه فکلن فسدا ټولو اخرنا الله ومن سلو بذنبه په ګناه خپل سره فمنهم پس باز د دینا مناسوک دي ارسلنا چې الله ومن لګلو علیه پدی باندې حاسبن سخت هوا وستون کو کانو لرا کانی پیراورو ومنهم او باز د دوینا من هغه سوک تی اخذت صحته چنسلی او غیل تیز چغی ومنهم او باز د دینا من هغه سوک تی خسفنا به الارض چم غرکړی د زمکه کې ومنهم او باز د دوینا من هغه سوک تی غرکنا چلو ایم غرکړی دی په اوبو کې و ما کان الله ليظلمهم او نه دی الله تعالی چې ظلم کوي په ظلمې کړي پتی باندې یا ظلم کوي پتی باندې ولكن كانوا لكن ودي انفسهم ولكن كانوا لكن ودي مسلسل انفسهم يظلمون چې پخپل نفسونو باندې يظلمون ظلمې کوي خاص کر پخپل ځانو نه ظلم کو نو الله ته اس ضرر ورنکو خبر ځان تعالی همیشه همیشه پر نکان لړ نو ظلمې چا سره الله یو خصوصا خپل ځان سره ظلم کو چې کم جنتونه ول الله پیدا کړو داګینه محروم شو او چې کم جهنم ول پیدا کړو وګه تلړ هر انسان لپاره الله توسه پیدا کړی نو خاص کر الله ایزان سره زیاته وکړو موږ ته ضرر را نه الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ والصلاه والسلام علی رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعین الله کر اللهم رحمتک ارجو فلا تقلنا الى انفسنا طرفه عين واصلح لنا شأننا كله واصلح لنا شأننا كله يا الله كريم يا عذاب النموس يا الله استر نفرمانو نموس پکم نفرمانو بن عذاب الرزق نموس يا الله دي کومونو کې کوم ګناونه موجوده ګناونه نموس يا الله كريم يا تزمن رازش الله زنس سبحانه